Middernacht, het begin van zondag 17 oktober. Levi van Eck met het NOS-journaal. De naam van de man die wordt verdacht van de moord op de Britse parlementariër David Ames is Ali Harbi Ali, melden Britse media. De 25-jarige Brit van Somalische afkomst is naar een politiebureau in Londen overgebracht. Op basis van de antiterrorisme-wetgeving wordt hij voorlopig vastgehouden. De man was volgens Sky News niet bekend bij de veiligheidsdiensten. Hij werd gisteren opgepakt op de plaats van de aanval, een kerk waar Ames was, voor een bijeenkomst met inwoners van zijn kiesdistrict. Het is onverantwoord en onmogelijk om komende winter meer dan 1350 IC-bedden beschikbaar te stellen, zeggen verpleegkundigen. Het RIVM zegt dat ziekenhuizen zich moeten voorbereiden op overbelasting. Het ministerie van Volksgezondheid vraagt ziekenhuizen of er verder kan worden opgeschaald, maar verpleegkundige organisatie VNVN herhaalt dat dat niet kan. Het ziekteverzuim is hoog en veel verpleegkundigen zijn vertrokken. Archeologen hebben na 25 jaar weer een slachtoffer gevonden van de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79 na Christus. Het skelet werd ontdekt bij opgravingen in Herculaneum, de stad die met het nabijgelegen Pompeii door de uitbarsting werd bedekt onder een hete aslaag. Om meer over de vondst te weten te komen, wordt een groot stuk lavasteen met daarin het skelet uitgehakt en naar een laboratorium gebracht. Sifan Hassan is gekroond tot de beste Europese atlete van 2021. Dat gebeurde op een gala in Zwitserland, waar de Europese Atletiekbond de prijzen verdeelde. Femke Bol, goed voor Olympisch brons op de 400 meter horde, werd gekroond tot talent van het jaar. Hassan zelf was niet aanwezig bij de uitreiking, maar liet via een videoboodschap weten dankbaar te zijn. Bij de Spelen afgelopen zomer in Tokio won de Nederlandse 2 keer goud en 1 keer brons. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog. Het koelt af naar 3 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. De Nacht van Rutger. Welkom bij de Nacht van Rutger. Vannacht zit een jubilaris aan mijn keukentafel. 25 jaar geleden werd hij bij zijn omroep aangenomen. Sindsdien is hij bijna elke dag te zien en te horen op televisie, radio en podcast. Mijn gast dient niet alleen zijn werkgever en de NPO, ook staat zijn leven en werk in het teken van het christelijk geloof. Zo bevraagt hij BN'ers die het geloof hebben verlaten in Adieu God en schreef hij het boek Brieven aan God. Deze zomer deed ik in dit programma een uitspraak over mijn gast, wat hem inspireerde tot een bozige column. Een mooie aanleiding om hem eens bij mij aan de keukentafel uit te nodigen voor een goed gesprek. Hoe urgent is de talkshow waar hij aan deelneemt op 1? Staat hij open voor een overstap naar Politiek Den Haag? En doet het geloof geen afbreuk aan zijn kwaliteiten als journalist? En vooral, wat is zijn missie deze nacht? Thijs van der Brink. Goedenavond. Goedenavond. Kom erin. Ja, dankjewel. Gezellig. Ik kan me zo nog herinneren dat jij ook had jouw programma, dat je live mensen hun deur stond. Dat is waar. Ja. Nu ik je zo zie staan, moet ik daar ineens aan denken. Dat was wel heel leuk trouwens. Ja, dat is superleuk, maar ook heel gevaarlijk. Want? Nou, ik kwam bij Leon de Winter en die deed alsof hij niet thuis was. En het was echt live. Oh ja. Dus die heeft mij gewoon door... Die liet een au pair liet hij open doen. Ja. En die liet mij door zijn huis dwalen. Ja. En toen een 5 minuten kwam hij boven ergens naar beneden lopen. Zo, Nederland 1, 8:30. Dat is echt verschrikkelijk. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Ga lekker zitten. Zal ik mijn jas hier gewoon... Ja, gooi maar over de kinderstoel. Zo. Wat wil je drinken? Rode wijn, alsjeblieft. Rode wijn heb ik hier. Kijk eens. Deze mocht ik hier opklikken, heb ik gehoord. Ja, microfoon die kan op het standaardje. Zo. En laten we proosten, want we hebben ook wel iets te vieren, geloof ik. 25 jaar EO, 28 jaar in het vak, geloof ik, maar 25 jaar EO, toch? Ga jij dat vieren? Nou, waarom niet? Mooi, dankjewel. Dat is toch wel een toast waard, toch? Zeker. Hoezo gelijk die arm? Nee, ik wist niet dat ik bij Pound feestjes mocht vieren. Maar Nou, voor je staat van dienst. Mag toch wel? Ja, zeker. En ook wel terecht. Want ik las, want je hebt er zelf een tekstje over geschreven. En ik geloof in het... Burter. Oh, dat is de koffiemachine. Oh, oké. Okay. Goeie koffiemachine. Dus als je koffie wil, dan kan dat altijd nog. En dan vroeg je jezelf eigenlijk af, ben ik er eigenlijk wel trots op? Ja, weet je, het is 2021. De meeste mensen die hebben, als ze al langer dan 3 jaar ergens werken, dan is het lang. Ja. Dus die gaan heel snel weer, veel mensen gaan snel door. En dan 5, ja, het is ook een beetje bezadigd misschien wel. Ja, burgerlijk schreef je. Ja, althans, dat kan je denken, maar ik heb toch maar besloten dat ik er gewoon trots op ben. Ja, toch? Ja. Want waarom zou het burgerlijk eigenlijk zijn? Ik vind ook wel, want tegenwoordig is het toch alleen maar hoppen? Ja. Alle, ik bedoel, presentatoren, op een gegeven moment kun je ook niet meer volgen waar ze nou ook weer van zijn. Nee. Nee. En waarom? We hadden natuurlijk pas die transfer van Sven Kokkelman naar WNL. Ja. Ja, dat was ook even dat iedereen dacht, hè, kan dat? Ja. En toen vroegen mensen aan mij ook, waar ga je naartoe? Ik zei, nou, de Tros lijkt me leuk. Aan de andere kant geeft dat misschien ook het failliet van het hele omroep. Ja, als je niet uitkijkt wel. Dus daarom blijf ik heel lang zitten. Ja? Ja. Want dat vind je belangrijk? Nou, ja, ik hou wel van de publieke omroep. Ja, ik hou echt van de publieke omroep. Nee, maar ook zo'n stelsel zoals het nu is? Als er een stelsel kan komen met dezelfde kwaliteit en dezelfde pluriformiteit, ben ik beschikbaar. Maar dat zie ik nog niet. Nee. Want de kwaliteit is echt behoorlijk op orde, vind ik, over het algemeen. En de pluriformiteit, nou, kan misschien nog wel wat beter, maar is ook behoorlijk op orde als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Engeland. Over die pluriformiteit gesproken, het hoogtepunt uit jouw carrière was voor mij een fragment uit Moraal Ridders. Dat was toch wel het moment dat ik echt wel als televisiemaker echt serieus genomen ging worden. Oké, ik ben heel benieuwd. Het klinkt als volgt. Tot onze eigen verbazing, moeten we zeggen, heeft deze week Rutger Castricum van Poont voldaan aan onze criteria om moraalridder van de week te worden. Majesteit, wat vindt u ervan dat de oorlogsheld Marco Kroon wordt vervolgd omdat hij misschien een beetje cocaïne heeft gesnoven? Dan ga je op 5 meter afstand staan van de koningin, dan ga je schreeuwen. En dan zend je dat uit met een lachband eronder. En dan weet je niet dat je niks mocht vragen aan de koningin. Ja, we zijn het met Rutger Castricum eens dat het niet aangaat om de koningin schreeuwend een vraag te stellen. En daarom lijsten we hem waarschijnlijk tot zijn afschuw in tot moraalridder van de week. En zetten hem op de schouw. Oké. Okay. Nou ja, toen hoorde ik er wel echt gewoon bij. Dacht ik, ja, dat is een mooi moment. Toen is alles anders geworden bij jou. Arrivé. Ja. Want pluriform, zeg je. Ben je dan nu ook blij eigenlijk dat het nog verder wordt uitgebreid? De publieke omroep zwart, ongehoord. Nou, in theorie wel. Ik bedoel, ik vind het te vroeg om te beoordelen of zij echt een toevoeging zijn aan het publieke bestel. Ik ben daar nog niet van overtuigd. Maar als zij echt een groep Nederlanders vertegenwoordigen die op dit moment niet goed vertegenwoordigd worden binnen de publieke omroep, ja, dan zijn ze welkom, wat mij betreft. Maar je staat er aarzelend in. Ja, ik weet, bedoel, we hebben natuurlijk Arnold Karskens gezien. We hebben Aquasi gezien. Ja, het is allebei geen toonbeelden van journalistieke integriteit en kwaliteit. Nou, Arnold in het verleden wel, maar de laatste jaren ben ik hem wel een beetje kwijtgeraakt. En toen wij dan als Poont binnenkwamen, had je denk ik hetzelfde gevoel. Ja, bewijs je maar. Laat maar zien wat je kan. Ja, maar nee, maar ook wel met die argwaan. En ook wel van, ja wat ja, wat heb je te bieden? Wat is het eigenlijk? Ja. Ja. Ja. Wil je een beoordeling? Nee hoor, helemaal niet. Nee. Maar dat is gezond ook wel, hè? Nee, ik vind het heel goed dat het bestel ten principale open is. Ja. Dat er ten principale gewoon nieuwe clubs bij kunnen. Er zouden soms ook wel eens de clubs weg mogen. Zoals? Nou ja, nee, maar ik bedoel... Nee, maar er gaat nooit meer iemand weg. Dat zie je bij jullie ook. Nee, jullie worden dan... Ja, het fuseert wel, hè? Ja, nee, het fuseert. Dus, maar ja. En dat is ook weg, hè? Dus het wordt ja, wel minder. Ja, voelt dat zo? Nee, maar in de zin van dan wordt het natuurlijk wel één. Dus BNNVARA is dan één. Ja. KRO en CRV. Ja. Poot gaat nu met Avro Tros samen, dus dat is dan ook één. Okay. Ja. Nou ja, dat is goed, lijkt me. Want anders, je moet het niet eindeloos uitbreiden. Even voor de mensen. Ik kan me bijna niet voorstellen na die 25 jaar... die jou niet kennen, even luisteren naar jouw staat van dienst. Oh jee. Met 3:30, welkom op 1. Als christen voel ik me verwant met mijn geloofsgenoten in Amerika. Maar bij een stem op Donald Trump kan ik me heel weinig voorstellen. Als de huidige ontwikkeling zich doorzet, dan kunnen over een jaar alleen 2 verdieners nog een nieuw huis kopen. Meneer Remkes, u bent van Volkshuisvesting. Wat vindt u van die ontwikkeling? Kijk eens op het tweede scherm. Heeft het laatste woord gegeven aan meneer Wilders. Dacht ik, maar ik hoor nu op mijn oortje dat het toch voor meneer Buma is. Nou, dat heeft hij ook wel nodig. Nou, aan u het laatste woord. Meneer Balkenende, voor de campagne begon was ongeveer 60% van de Nederlandse bevolking voor de grondwet. Aan het eind van de campagne is er nog 40% van over. Wat is er misgegaan? Er zijn wel partijen die zeggen de kosten voor de tandarts moeten omlaag. Dat zou de politiek moeten regelen. Of die verzekering die moet uitgebreid worden voor mensen zoals u. Zou je op kunnen stemmen? Misschien helpt het. Ik zie een heleboel redenen waarom u zou kunnen stemmen. U zit me echt over te halen om te gaan stemmen, hè? Als u zo enthousiast bent, zou je ook kunnen overwegen christen te worden. Ja. Meneer Heldring schrijft columns in het NRC Handelsblad... en die citeerde laatst iemand die zei... Dat ik niet geloof is een van mijn zwakheden. Dat vind ik wel een mooie... Aan zo'n zwakheid is iets te doen. U kan naar een kerk gaan, maar... u kan op cursussen gaan... u kan, kan lid worden van de EO. U kan ons bellen. Maar je kan... hele goede gesprekken voeren met mensen die je op sommige gebieden totaal niet serieus neemt. Dat staat het gesprek niet in de weg. Nee. Kijk, we zouden geen beste vrienden kunnen worden. Echt niet? Nee. Oh, wat jammer. Oh. Arjen Lubach. Jammer. Ja. Ja, leuk. Martin Bosma hoorde ik nog langskomen. Ja, ja, okay, ja. Ja, ja. Nou ja, en je kunt ook wel zeggen van die 25... Ja, er zijn er niet, het is er ook niet zoveel gegeven om 25 jaar lang in de media actief te zijn. Nee, dat is waar. Er zijn er genoeg gesneuveld ja, in de loop der jaren. Ja. Ja, nee, dus dat geeft ook wel dat ik gewoon heel... Nou, trots vind ik een rot woord, maar dankbaar vind ik een jeukwoord. Maar het zit er ergens tussenin. Vind je dankbaar een jeukwoord? Dat is wel zo'n christelijk woord namelijk. Ja, daarom. Is het dan een jeukwoord? Nee, ja. Nee, ja, nee, niet per se. Maar als jij het is een beetje balkende. Ja, vind je dat niks? Nou, jawel, maar het is een beetje... Nou ja, ik heb niet zo goed een goed woord. Beetje wat? Nou, ben een beetje weer tuttig. Ja, ja, ja. Maar het is wel zo, ik ben gewoon heel blij en dankbaar dat ik hier zit en dat ik dit mag doen. Want dankbaar is wel een woord wat past ja, dat is ook wel bij zo. Jou. Ja, maar dat het heeft een beetje een negatieve... Of nee, niet negatief, maar gewoon een beetje dat je denkt, ja... Zou ik er gewoon trots op zijn? Ik ben hartstikke dankbaar. En welk programma is dan het meest, waar je het meest trots op bent? Wat vind je eigenlijk van alles wat je gedaan hebt? Want het is echt best wel veel. We hebben nu nog niet eens de Tafel van Thijs gehoord met het oog op morgen. Gesprek met de minister-president, twee vandaag. Uitgesproken EO. Dat is echt een hele waslijst wat je gemaakt hebt. Ja, wat is het leukste programma geweest? Het leukste? Nou ja, voor mij waar je dan het meest dankbaar of trots... Nou, op Kneep van de Brink ben ik wel echt trots geweest... omdat dat echt heel lang heel erg onder vuur heeft gelegen. En dat gaf een hoop stress ook wel. Omdat je het gevoel had dat het je niet gegund werd. En we hebben het wel gewoon gedaan. 8 jaar lang. Elke zomer weer. En later ook nog andere delen van het jaar. Dus toen dat eenmaal goed liep, een paar jaar... Toen was ik wel echt dat ik dacht van nou, hebben we het toch goed gedaan met elkaar. Want waarom lag het onder vuur eigenlijk? Ja, nou, Pauw en Witteman bestonden... We hebben begonnen eigenlijk tegelijk met Pauw en Witteman. Ja. En iedereen vond dat zij het moesten doen. Ja. En Andries Kneevel riep toen, wij gaan het ook doen. Nou ja, en dan komt zo'n omroep politieke molen op gang. En toen kregen we inderdaad ook een plekje. En velen gunden ons dat niet. Nee. En dan is het best wel vechten tegen de bierkaai. Maar dat hebben we gedaan. En nou ja, gewonnen, vind ik. Niet van hen, maar in de zin van dat we onze plek bevochten hebben en mochten blijven. Ja. Dus daar was ik trots op. En kijk jij dan eigenlijk ook naar kijkcijfers? Ik hou wel bij wat hoeveel mensen er kijken naar ons programma. En hang je daar ook een wel of niet succes aan op? Nou, niet in absolute zin. Kijk, er moeten genoeg mensen kijken om het programma te laten bestaan. Ja. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste. En als het dan iets minder of iets meer is, dan maakt het niet zoveel uit. Maar het moet wel boven een bepaalde grens zitten. Ja, ja. En Knevel van der Brink, was dat... Ja hoor, volgens mij over 8 jaar gemiddeld 800.000 of zo. Oh, dat was op orde, ja. Ja, prima. Ja. Ja. En waarom stopte het? Pauw Witteman stopte toen. Er kwam een nieuwe zenderbaas, Frans Lijn werd de baas. Oh ja. En die vond dat een goede aanleiding om ook met ons te stoppen. Ja. Had ik wel begrip voor. Want? Nou, als je iets 8 jaar hebt gedaan... Ja, ja. Ja, maar ja, omdat je zegt van het was vechten en... Dat gevecht met publieke opinie hebben we wel gewonnen. Ja, ja, ja, ja. En daarna hebben we ook gewoon een aantal jaren relatief rustig ons werk kunnen doen. Ja. Dat is ook wel fijn. Ja, ja, ja. Wat is nou eigenlijk, want je hoort heel altijd presentatoren... en ik heb dat zelf ook wel. Dan vaak word je ook gevraagd voor iets of dan hebben ze iets bedacht. En soms bedenk ik ook zelf wel iets, dat zou jij ook hebben gedaan. Ja. Wat is voor jou het criterium wanneer je iets wel of niet aanpakt? Ik heb nog, ik weet niet hoe dat bij jou is... maar ik heb nog wel de vrijheid om ook te kunnen zeggen... nou, dat past me niet, ja, dat ik vind ook wel, ik niks. Ja. Ja, heb ik ook wel gedaan in het verleden. Er zijn een aantal titels langsgekomen en dacht... ja, ik heb er gewoon echt niks mee. Nee. En wat is voor jou, wat is het criterium? Wanneer past het bij Thijs van der Brink? Ja, ik moet een beetje kunnen interviewen, als het even kan. Ja. Journalistiek? Ja, nou ja, dat hangt een beetje van je definitie af. Wel, dat is wel mijn uitgangspunt. Want je bent een journalist, hè? Vind je zo. Ja, ja, vind ik wel. Jij denkt er alles over, maar daar komen we misschien nog nee, op. Nee, dat is niet zo. Nee, dat is echt niet zo. Ik vind dat ik echt journalist ben. Dus je moet mij geen quiz laten presenteren... of van een of andere trap afkomen laten lopen. Dat soort dingen allemaal niet. Nee, die les heb ik ook geleerd. Nee, dus ja, en als ik vragen mag stellen... en mijn nieuwsgierigheid een beetje kwijt kan... dan ben ik al gauw te porren. Ja, en op elk vlak dan eigenlijk? Of dan maakt het niet uit. Ik heb drie hobby's. Sport, God en politiek. Ja. Zeg ik altijd. SGP. Dat is makkelijk te onthouden. Ja. En als het daarmee te maken heeft, sowieso. Maar ook daarnaast, ja. Ik ben ooit heel bewust begonnen bij een regionale krant. Het Fries Dagblad ooit. Wat was het? 96 of zo. Omdat ik echt ervan overtuigd ben dat alle mensen interessant zijn. Dus ik wilde heel graag bij een regionale krant beginnen. En ik was toen stadsverslaggever Leeuwarden. En dan werd je gewoon naar de opening van het buurthuis gestuurd. En dan denk je, wat moet je nou bij de opening van het buurthuis? Nou ja, er zitten echt mensen die het buurthuis echt heel belangrijk vinden. Ja, ja. Dus die verhalen van die mensen zijn altijd interessant. En dat heb ik eigenlijk mijn hele journalistieke leven volgehouden. Als er ergens mensen op afkomen, dan gebeurt er iets en dan is er iets aan de hand. En dan wil ik weten wat er aan de hand is. Maar wat is dan een programma waar ik dat terugzie, wat je gemaakt hebt? Waar de mensen... Ik bedoel maar te zeggen, die drie dingen die ik noemde... sport, god en politiek, alles wat daarmee te maken heeft, vind ik interessant. Ja. Maar ook dingen die er buiten vallen, ja, dat gaat ook prima. Want volgens mij vind je radio leuker dan televisie. Heb ik wel eens, ik zeg altijd, radio is leuker, televisie heeft meer impact. En ik vind impact ook leuk. En waarom is radio dan eigenlijk leuker? Omdat het relaxter is. Op de radio kan je nog eens iets doms zeggen zonder dat iemand het hoort. Is het zo? Ja, vind ik wel. Ik hoor mezelf daar wel fouten maken. Ik denk van, het is goed dat het niet op tv was. Echt waar, ja? Ja, dat heb je wel. Maar terwijl jij best wel in een prominent slot op Radio 1. Jawel, dat klopt. Wat ik zo'n beetje iedere dag hoor. Nou, wat leuk. Ja. Althans, goed dat je luistert. Ja. Nou, maar ik kom ook niet voor niks terug. Als luisteraar? Nee, dat is waar. Je zou ook kunnen stoppen. Ja. Nee, ik vind het een goed en leuk programma. Ja. Nou, leuk om te horen, dankjewel. Maar de impact is gewoon niet zo groot. Terwijl op tv, als je in op één echt iets fout doet, dan is het meteen gedoe. Dat is echt een verschil. Nou ja, dat is wel relaxed. Bij tv, het kost veel meer voorbereidingstijd. Er zitten veel meer mensen omheen. Je moet nadenken over je kleren. Je moet nadenken of je vrienden kijkt. Weet je wel, dat komt allemaal bij kijken. Ben je daarmee bezig? Nou, wel veel geweest. In het begin van mijn loopbaan. Je liet net een fragment horen dat ik Remkes interviewde. Ja. In 1999 was dat. Dat weet ik toevallig, omdat het vorige week opdook op internet. Ja, als je ziet hoe ik eruit zie, je lag helemaal krom. Maar toen zocht ik zelf mijn kleren nog uit. Daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. En sindsdien is het gedoe daarover ook over. Ja. Omdat je het zelf niet meer uitzoekt? Ja, ik heb gewoon iemand die er verstand van heeft. Toonbaar is. Dus dat kun je gewoon ook echt niet? Nou, nu zou ik het kunnen, toen kon ik het echt niet. Maar dit is toch best wel gewoon... Dit heb ik als mens uitgezocht. Ja. Ik heb een blauwe trui en een witte blouse aan. Ja, kan toch wel? Ja, toch, dacht ik ook. Ja. Oké, maar dus daar ben je wel mee bezig. Dus ook wel... Nee, omdat het anders afleidt. Dat is het dan, Dus het maakt je niet uit wat... Want dat heb ik dan wel meer dan jij misschien. Dat ik het ook wel belangrijk vind dat ik er een beetje normaal uitzie. Dat ik het ook wel leuk vind als mensen denken... Nou, voilà, het ziet er ook wel leuk uit, die gozer eigenlijk. Daar heb ik gewoon niet zoveel hoop op. Ik ben gewoon niet... Ik zeg altijd, ik ben niet geselecteerd op mijn uiterlijk. Voor dit werk. Nee. Nou ja, en dat geeft ook dat je er niet veel over na hoeft te denken. Behalve dan dat het niet af moet leiden. Nee. Maar op het moment dat jij nu bij Opeens zit, ben je daar niet meer mee bezig. Anders dan dat je daar in je begin van je loopbaan misschien nog wel mee bezig bent. Ja, er is nu een meneer, die hangt mijn kleren klaar. Die hangt altijd, voor 4 weken hangt die klaar. En dat hangt bij de Evangelische Omroep. Dan haal ik daar op, neem ik mee naar Amsterdam en dan doe ik het daar aan. En dan breng ik het daarna weer terug. Ja. Ja, je was 25 jaar in dienst en op de dag dat je dat kon vieren, zo ongeveer geloof ik, zoiets schreef je in de column die dan zo'n beetje aan mij gericht was. Ja. Daar gaan we het nu over hebben. Kijk, dan is het ook maar gelijk uit de lucht ook, hè. Er was een collega die jouw feestje verpestte eigenlijk. Want die zei van, ik heb ergens iets geleverd, die Castricum heeft iets gezegd. Ja, ik was op vakantie. Ik was net op vakantie in Italië. Ook nog. Ja. En toen belde een collega jou... En nee, dat gaat via de app tegenwoordig. Ja. En dan kreeg je dat te horen. En dat was via de Mediacourant dan? Ja, dat vermoed ik. Ja, dat denk ik. Jij stuurde een bericht uit de Mediacourant door. Ja. En dat kwam eigenlijk uit een fragment van ook dit programma. Toen had ik Talita Musee, jouw ex-collega bij Opeen. En die sprak ik eigenlijk over. Die is daar ontslagen omdat ze te activistisch was. Omdat ze daar mensen opriep voor een volksberaad op het plein bij Den Haag. Op Twitter deed ze dat, hè? Op Twitter deed ze dat, niet in de uitzending, maar op Twitter. En daar kwamen we zo over te spreken. Of dat dan wel goed was of niet goed was. En of dat iemand die daar aan die opeentafel eigenlijk dat wel zou moeten doen. En ik weet ook niet hoe dat gegaan is, maar ik haalde jou er even bij. Ja. Dus laten we even luisteren. Je hebt het even over de journalistiek en de tafel van Opeen. Dan vraag ik me daar wel sterk af of je daar activisten wil hebben zitten. Ik wil daar eigenlijk mensen hebben zitten die daar niet zitten met een bepaalde missie. Kijk, dat je gekleurd bent, dat vind ik niet zo erg. Sterker nog, dat mis ik wel eens bij Opeen. Het mag bij mij best af en toe wel wat gekleurder. En dan bedoel ik niet huidskleur, wat ook wel mag, hoor. Maar een beetje karakter ook. Karakter, een beetje, persoonlijkheid, dat je iets vindt van iets. Kijk, ik heb ook moeite met een Thijs van der Brink aan die tafel. En dat is ook omdat hij daar met een missie zit. Maar ik vind Thijs van der Brink... Want welke missie heeft hij dan? Welke missie? Nou ja, die zit daar voor het geloof. Die zit daar, die heeft een andere agenda. Dus omdat hij gelovig is, ik wil daar iemand hebben die eigenlijk in een hele vrije rol zit. Heb je het eigenlijk wel teruggeluisterd toen? Ja. Oh ja. Ja, nee, ik heb bericht toen gehoord en toen dacht ik... Ik heb dan onmiddellijk de aanvechting om op Twitter te gaan reageren en zo. Maar ik dacht, ik heb vakantie, ik ga het niet doen. Laat me zitten. Heb jij dat, ja? Ja. Ja. Wat wil je dan? Ben je dan boos? Ik was hier dan... wel boos over, ja. Ja? Ja. Ja. Ook echt boos? Nou, wat is echt boos? Weet je, dan zit ik op de fiets. Irriteert je dan? Zit ik op de racefiets en dan komt het weer terug in mijn hoofd. En dan ga ik naar denken, hoe komt hij er nou bij? Ja, ja, ja, is dit nou? En dan, nou ja, dan kan ik wel verdwalen in mijn eigen gedachten en denken van, het is echt... Dit deugt gewoon echt niet. Iedereen mag op één presenteren en Thijs van den Brink niet. Wat is dit? Ja, ja, ja. Kan ik echt pissig worden, ja. Oké, maar je denkt dan niet, het is Rutger Kastrikum ook gewoon, hè? Dit is, ja. Ja, dat denk ik wel. Maar ik wil jou graag serieus nemen. Ja. Dus als jij, je bent gewoon journalist, je doet ook je werk. Je zit ook bij de publieke omroep. Dus ik wil heel graag... Ja, maar je hoeft het helemaal niet met me eens te zijn. Liever niet misschien zelfs wel. Nou, liever niet. Dat vind ik ook toch weer gelijk. Ja, maar dan hebben die omroepen dan geen zin meer. Dan verschillen we niet meer van elkaar. We moeten een beetje van elkaar verschillen. Ja. Maar ja. Ik vind het wel fijn als je me gewoon kan hebben, zeg maar. Ja. In de zin van dat je me respecteert als vakman. Ja, dat kan ik dan bij deze wel gelijk beamen, dat wel zo is. Oké, okay, nou, dat is dus wel mooi. Ja, dan kunnen we dat ook misschien gelijk gladstrijken. Maar het is die... dit was in een discussie en die ging eigenlijk over haar. Maar ik haalde daar jou bij... Omdat ik ook, dat heb ik wel, ook serieus. Niet zozeer dat ik jou als vakman niet waardeer. Omdat ik wel zie dat je een hele slimme, serieuze man bent, ook daar aan tafel. En eigenlijk van wat er daar aan tafel zit met Sven Kokkelman. Zie ik jou daar misschien nog wel het liefst. Daar gaat het niet over. Je hebt er moeite mee als ik er zit. Ja, als je dus, dat heeft er eigenlijk mee te maken. Omdat je, kijk, journalistiek, want je vindt jezelf puur een journalist, hè? En als je jezelf een journalist vindt, dan ga je eigenlijk uit van de feiten. Maar tegelijkertijd zit heel diep in de basis en in de kern, geloof jij, in een man op een wolk. Nee, ik geloof in Jezus. Dat bedoel je waarschijnlijk, die zit niet op een wolk. Nee, maar goed, snap je? Ja. Dat voelt voor mij heel ongemakkelijk. Ik denk dan, ja, ik wil daar toch iemand hebben zitten die eigenlijk vrij is van wat voor... Ja, of het hoeft niet eens geloof te zijn. Maar politieke stroming vind ik ook, daar baal ik ook van. Ja, als er iemand zit. Ik wil niet weten van wie die mensen, wat de presentatoren stemmen. Nee, maar dat is dan toch hetzelfde? Dat is toch de missie eigenlijk? Jij zegt, je mag wel een kleur hebben van jou. Nou, ik heb het dan over een intrinsieke persoonlijke mening, ja. Ja, dat vind ik niet zo erg. Nee, maar dat is wat mijn geloof is. Als ik daar zit op die plek. Ja, maar dat is dus komt niet helemaal uit jouzelf. Want wat jij bijvoorbeeld ook zegt is... ik heb mijn journalistieke talent te danken aan God. Ja, dat denk ik. Ja, dus dan komt dat al niet al uit jezelf. Ja, dus hoezo? Waarom ben ik niet mezelf als ik door God gemaakt ben? Nee, jij hebt het te danken aan iemand. Dus het heeft helemaal niks te maken eigenlijk met Thijs van den Brink... dat jij journalistiek talent bent. Jij hebt je talent ook gekregen. Jij hebt je talent ook gekregen. En jij denkt waarschijnlijk niet van God, maar heb je van je ouders gekregen... of van de buurvrouw, of weet ik van wie. Dat komt Ik heb ze zelf ontwikkeld. Ja, nee, heb ik ook gedaan. Nee, jij zegt dat je ze gekregen hebt. Ja, maar als je talenten krijgt, moet je er van alles mee doen. Als je er niks mee doet, dan komt er helemaal niks van terecht. Nee, daar gaat even om dat jij zegt, ik heb ze van God gekregen. Ja? En God die zorgt voor mij, God bepaalt eigenlijk alles voor mij. Nee, dat laat ze niet. Dan vul je mijn geloof in op een manier waarop ik het niet beleef. Oké, vertel. Ja, nou ja, ik ben geschapen, geloof ik. Op welke manier weet ik ook niet precies. Ik ben ontstaan, ik ben er. En aan mij om daar wat goeds mee met de talenten die ik heb, wat goeds van te maken. Ja. Je bent verkouden, of wat is het? Nee, ik heb een hoesje, ja. Heb je corona? Nee, dat is getest allemaal. Oké. Okay. Geen zorg. Nee, maar wat is voor jou het... Jort Kelder, dus, die is ook een uitgesproken iemand. Ja, vind ik ook. Ik, daar heb ik dus ook bezwaar tegen. Op het moment, dus het heeft met mij... Want jij schreef dan ook... want jij hebt dan een column geschreven waarbij je dan weer inderdaad boos op mij was. Ja. En, daar zat dan ook in, gelovigen zijn eng, hè, was geloof ik de kop. Nou, dat heb ik helemaal nooit gezegd. En dat vind ik ook helemaal niet. Sterker nog, ik vind dat als iemand gelooft, dat heel prettig voor diegene. Dat maar waarom als mag ik dan geen op één presenteren? Ja, niet mag niet, dat heb ik ook niet gezegd. Het voelt voor mij altijd ongemakkelijk. En dat heeft dus niet te maken, zoals ik net zei, met jouw vakmanschap. Want die zie ik wel heel duidelijk. Ja. En dat daar geniet ik ook van. En daar ben ik ook blij dat je daar vanwege dat... gegeven daar wel zit. Maar wat ik er ongemakkelijk aan vind, is dat het... dat is wat ik dus ook daar noemde, die dubbele agenda is. Ik heb geen dubbele agenda. Nee, maar oké, dan komen we op het punt van Jort Kelder. Jort Kelder interviewt dan Thierry Baudet. Ja. En achteraf, en dan denk je al, dan zit ik er al naar te kijken. Denk, nou, dat laat hij dan lopen. Waarom is dat? Waarom doet hij daar niet in? En dan hoor ik achteraf Bert Huisjes op de radio vertellen... dat Bert Huisjes vond dat Jort Kelder niet te kritisch mocht zijn... want we zijn een rechtse omroep. Dat vind ik raar. Nou. Ik weet niet of Bert Huisjes... Wat je nu zegt, ken ik niet, maar... ik vind dat elke journalist, van welke omroep die ook is... op iedereen kritisch mag zijn. Ja. Nou. Dus als Bert Huisjes dat echt vindt, vind ik dat een rare opvatting. En dan zie ik het ook in de praktijk. En dat moet ik jou dan ook wel weer nageven. Dat zie ik bij jou zelden in de praktijk. Maar er zit natuurlijk altijd wel iets... Je hebt het ook over geloofwaardigheid. Er zit iemand voor mij vragen te stellen in beeld. Net zo goed dat ik dat ook doe voor een... Voor mij dan? Ja, of voor jou of voor een andere groep. Ja. Maar geloof ik die persoon voor mijzelf? Want we hebben het ook over smaak, hè, trouwens. Het is ook niet zo dat ik niet... Ik ben niet van de politie die vindt wie er wel en niet aan een talkshowtafel mogen zitten. Helemaal niet. Die pluriformiteit in het publiek omroep vind ik ook heel belangrijk. Maar op de radio luister je heel graag naar me, zeg je net? Nee, maar daar speelt bij mij wel hetzelfde. Op de radio en op de televisie vind ik hetzelfde. Dat vind ik wel, dat je veel luistert voor iemand die vindt dat ik er eigenlijk niet mag zitten. Ja, ik zit toch in die auto, moet ik dan doen? Je hebt wel heel veel zenders. Ja, wat dan? Ja, Sky Radio. Nee, je hebt podcast kan je luisteren, muziek kan je luisteren. Er is niemand die jou dwingt om naar Thijs van de Brink te luisteren. Misschien is dat ook luiheid, maar ik heb altijd eigenlijk Radio 1 aan. Ik word ook geïnformeerd en dat vind ik dan heel prettig. Er zitten dan bij jouw programma ook wel mij net altijd iets te veel dominees en pastoors. Ja, dat vind ik echt... Ja, maar daar zijn we voor opgericht. Ja, maar, ik zit daar namens 300.000 mensen. Ja, maar je bent journalist. Christen. Ja. Ja, maar als je journalist bent, dat is dus mijn hele ding. En het is een... Jij bent journalist namens alle leden van Pound. Ja, maar ik heb niet in de kern niet iets wat me afleidt van mijn objectiviteit. Of mij niet afleidt van... En mijn objectiviteit hoeft niet van jou, want we mogen wel gekleurd zijn, zeg je net. Nee, ja, maar objectiviteit bestaat in die zin niet. Alleen dan is het je persoonlijkheid. Je eigen persoonlijkheid. Ja, dat. Maar waarom heeft een christen geen eigen persoonlijkheid? Omdat, omdat jij dat niet van jezelf hebt gekregen, vind je zelf. Jij gelooft erin. Ik bedoel, eigenlijk baseer je het leven en de wereld op aannames. Nee, een levensovertuiging. Ik heb een levensovertuiging. Ja, zijn het aan. Als je journalistiek maar hij krijgt geen levensovertuiging. Ja, nee. Ja, levensovertuiging. Ja, in welke zin? Nou, waarom ben je hier? Waarom ben jij hier op aarde? Nou, dat is niet de reden voor. Dat is toevallig. Dat is toevallig. Dat is zo gebeurd. En ik zie hier prachtige foto's van kinderen aan de muur hangen. Ja. Die heb jij op de wereld gezet. Ja. Wat geef je ze mee? Veel ook, hè? Ja, ja veel, ja. Mooi. Het lijkt wel gelovig. Ik hou ervan. Ik heb er maar 3. Wat ik ze meegeef is dat je... wel dat ze zich moeten gedragen en dat ze hun eigen verantwoordelijkheid hebben... en dat ze niet moeten pesten op school, maar dat ze zich ook niet moeten laten pesten. Dat is toch een overtuiging die je dan meegeeft? Ja, dat zijn toch opvattingen? Volgens mij verschillen wij niet. Jij hebt opvattingen, ik heb opvattingen. Nee, maar ik heb ze... je hebt ze zelf bedacht, ik heb ze misschien aangereikt gekregen. Nou, dat is verschil. Waarom ben ik dan niet er? Dan leef je toch op aannames? Dan leef je toch op dingen die eigenlijk een soort op magie. Ik leef niet op magie. Ik leef wel. Nou, het woord aannames wil ik nog wel overnemen van je. Maar waarom ben je dan minder? Nou, aannames zou je als je het dus hebt. Dat helemaal niet. Ik zeg toch ook niet dat je minder bent. Ik mag daar niet zitten van jou. Nee, dat heb ik dus ook niet gezegd. Alleen je hebt er moeite mee als je mij daar. Heb ik moeite mee. Je kijkt heel vaak, maar je hebt er moeite mee. Dus moeite mee. Je maakt jezelf heel moeilijk door telkens weer te kijken. Stop daarmee, zou ik zeggen. Ga iets anders doen. Nou, het is vooral de radio wat ik veel mee krijg. Opeen krijg ik niet zoveel mee. Maar de moeite zit hem erin dat je zegt: ik ben journalist. Ja. En ik. En dat geloof jij, want je vindt dat ik dat prima doe op zichzelf. Heb ik je net horen zeggen? Nou, ja. Nee, dat klopt. Maar wat is dan het moment dat jij zit te kijken en je denkt van... ja, maar nu zit je er niet meer namens mij? Eigenlijk de hele tijd. Eigenlijk al vanaf mijn eerste moment. En dat is, het is een onderliggend gevoel, hè? Dus het is ook niet... Nee, ik probeer het scherp te krijgen. Wat zit daar dan? Waarom mag een christen daar niet zitten en omdat een socialist mag er zitten en een liberaal mag... Redeneer vanuit aannames. En in de kern. En niet in die gesprekken waarschijnlijk niet. Maar het is wel zo. Ik las ook een stuk in het AD van jou. Ja, dan wordt er ook gezegd van... stuur je het, hè? Dat kan natuurlijk wel. Het is natuurlijk niet zo dat jij daar mensen zit te bekeren... zoals jij dat ook in die column schrijft. Nee. Maar het kan het, ja... ik weet niet wanneer waar jij het stuurt of waar jij vanuit jouw dubbele agenda praat. Ik heb geen dubbele agenda. Nee, ik ben hartstikke open. Ik ben christen. Mag iedereen weten. Dus heb je een dubbele agenda. Nee. Als je christen bent, heb je een dubbele agenda. De Evangelische Omroep bestaat. Er zijn 300.000 mensen. De Evangelische Omroep heeft een heel duidelijke missie. Ja, net als de NCV, net als Poont. Nee, maar je wil het woord van God verspreiden. Niet in deze programma's. Niet in journalistiek programma's. Ja, nou, hoe weet ik dat dan? Dat zeg ik al 25 jaar in alle interviews die ik... geef, zeg ik, ik ben geen evangelist, ik ben maar journalist. Er zit toch Thijs van der Brink? Ja. Er zit dan toch, er zit toch niet iemand anders dan dat er hier nu bij mij zit of dat er thuis aan tafel zit? Nee, dat is hetzelfde. Dus, nou, dan kun je dat toch niet scheiden van elkaar? Nee, ik zeg ook niet dat ik mijn geloof en mijn werk scheid. Ik zeg alleen, zeg je net iedereen, wel. Nee, iedereen heeft een levensovertuiging. Nee, je zegt net dat je... die missie die de EO heeft, laat jij dan even los op dat soort programma's, zeg jij. Dat kan toch niet? Nee, dat is toch nee. Een... De missie van de EO, het verkondigen van het evangelie... komt niet rechtstreeks tot uitdrukking in dit soort programma's. Als ik daar iemand, zoals vorige week... heb ik de voorzitter van De Laatste Wil geïnterviewd. Coöperatie De Laatste Wil, die was opgepakt de week ervoor. Die heeft een nachtje in de cel gezeten. Ja... Ik ga hem niet interviewen met alleen maar met... oh, wat zielig en wat erg en ik vind dat je zo'n goede strijd voert... wat sommige andere journalisten zouden doen. Ik vind dat niet een goede strijd. Nee. En die 300.000 mensen namens wie ik daar zit... vinden dat ook geen goede strijd. Dus namens hen stel ik mijn vraag. Ja. En dat doe ik met open vizier, daar is niks geheims aan. Iedereen mag dat weten. Ik zit er maar één avond in de week, dat vind ik het leuke van Opeen. Elke avond andere smaak. Dus morgen zit er misschien iemand die wel jou... levensovertuiging of jouw opvattingen of jouw aannames deelt. Dus dan word jij misschien net iets vertegenwoordigd. Ik hoop dat je ook kijkt als wij er zitten. Zodat je een beetje kennis neemt van mensen, hoe andere mensen denken... over wat er in de samenleving speelt. Dat is het leuke van de NPO. Is dat de rol van de journalistiek? Want dat is dan gewoon mijn punt. Kijk, ik snap wel die pluriformiteit. En wat jij nu zegt, snap ik ook allemaal wel. Maar je zit dan ook wel eens bij het mediaforum van... En dan gaat het echt over hoe de journalistiek zich moet gedragen eigenlijk. Hè? Dat is ook een beetje belerend, maar... Okay. Heerlijk. Het is mis met belerend. Oké, okay, dan weten we even waar we staan. Nee hoor, maar... daar wordt altijd heel de zuivere journalistiek besproken, hè? Hoe moet je nou zo zuiver mogelijk journalistiek en hoor en echt heel erg minutieus wordt dat uit de doek gaan. Ja, dan daar kun je dus dan afvragen: klopt jouw imago daar wel bij? Ja, ik denk het wel. Kijk, er zijn natuurlijk verschillende omroepen. Bij de NOS heb je een andere. Bij de NOS moet je streven naar totale objectiviteit, totale neutraliteit. En dan mag niemand. Ik wil als Rob Tripp morgen zegt wat hij stemt. Zou je eigenlijk moeten zeggen, Rob, dit kan niet, je moet weg. Nee. Je bent daar echt neutraal, neutraal, neutraal. Neutraal kan bijna niet. Bij de omroepen is dat anders. Ja. Die mogen kleur laten zien. Ja, maar behalve, dat is dus... En dan, we houden er ook op een gegeven moment weer over op. Maar, we zijn net begonnen. Ja, maar hierover op. Oké, wij denken we ook graag doorgaan. Maar als je dus zegt, journalistiek is een vak waarbij je niet wil... Jij zegt ook net, ik wil niet weten wat iemand stemt. Ik wil niet weten wat een journalist stemt. Nou ja, nee, ik vind het geen doodzonde. Paul Witteman zei altijd gewoon dat die Partij van Arbeid stemde. Ja. Ondanks dat kon ik er goed naar kijken. Ja. Maar toch heb je het liever niet, zei je. Nee, ja, het kan heel makkelijk afleiden. Eigenlijk is dit waar het over gaat. Want al die grote woorden die jij gebruikt in die column... met het is eng en hij moet me niet op één en hij wil niet dat ik... Maar dit is eigenlijk... Het leidt je af. Dat leidt mij af. En hetzelfde als dat jou afleidt, dat je weet wie... Laat ik het dan omdraaien. Als Thijs van der Brink, als ik niet wist dat hij zo diep gelovig was... had ik totaal anders naar jou gekeken. Het is ook natuurlijk niet dat je dat onder stoel of bank hebt gezegd. Je hebt daar ook best wel gewoon in de loop der jaren een behoorlijke campagne van gemaakt. Nou, geen campagne. Nee. Maar, alleen als ik gevraagd word, praat ik erover. Jawel, maar het is natuurlijk wel... Je sluit wel volledig aan bij de missie van de omroep. Namelijk, verkondig het woord van God. Dit is de dag. Daar zit om de havenklap altijd weer een dominee en een pastoor. Ja, ik snap het wel. En waarom mogen dominees en pastoors niet op de radio? Ja, maar precies daar. Onderdeel van de samenleving. Het doet jou geen goed. Het doet jou als vakman geen goed. Dat is onzin. Nou, dat vind ik echt. Ik Nee. Dan moet je bij de NOS gaan werken. Dat is echt de enige plek waar je dan... Nee, waar je dan nee, want ik vind juist publieke omroepen die een persoonlijke smaak laten zien... of een intrinsieke... Dat vind ik iets anders dan een politieke stroming. Dat zit heel diep in de basis. Ik vind bijvoorbeeld dat een journalist altijd moet kunnen twijfelen aan dingen. Dus, ja. Net zo goed dat een politicus ergens aan moet twijfelen. Dat gebeurt helaas te weinig. Maar een journalist moet ook overal aan kunnen twijfelen. Dus je moet eigenlijk... Waarom zou ik dat niet kunnen? Toevallig las ik ook in datzelfde AD-artikel... dat jij wel ineens bent gaan twijfelen. Dat was voor mij nieuw, dat jij ook in de kerk zit... en af en toe twijfelt of het wel zo is. Alleen, over het algemeen weet jij ook wel wat imago's doen. Nou, dat geldt voor mij... Ik kijk ook naar jou als... Hè, dus jij hebt voor mij ook een imago, net als dat ik voor jou een imago heb. En kijk, en zie ik jou op de televisie... als gelovige. Ja, maar iedereen heeft zijn levensovertuiging. De mensen van BNNVARA, dat komt uit een sociaal-democratische achtergrond. Ja, dat hebben ze of gekregen van hun ouders... of zelf aangenomen of zelf ontwikkeld. Ja, maar er zijn dan altijd nog wel feiten waar ze zich op baseren. Ja, maar ik ook. Nou, dat moet je... Jij baseert je ja, in de kern, hè? Dus niet in... dan hebben we het weer over je werk en over... Ja. Maar in de kern... Het gaat over je imago. Er zijn heel veel mensen die het denken dat... Het gaat over dat mij afleidt, dat als Jort Kelder daar zit... dat ik dan ineens weet, oh, hij mag geen kritische vragen stellen. Nou, ja, dat is vind raar. Vind ik irritant. Als dat zo zou vind zijn, ik geloof niet dat het... Ik kan me niet voorstellen dat het waar is. Nou, dat is van bedhuisjes mag je kritische vragen stellen. Tenminste, dat hoop ik. Het zou heel raar zijn als het niet mocht. Hij heeft het zelf op Radio 1 verteld. Maar... Ja, dan klopt het. Radio 1 klopt altijd. Nee, maar mijn stelling is echt... Iedereen heeft een levensovertuiging... en bij de een zal die explicieter zijn dan bij de ander... Maar daarin verschillen we niet van elkaar. En daarom is het heel raar dat je vindt dat de ene levensovertuiging er wel mag zitten en de ander niet. Dat voelt alsof je mij discrimineert. Alsof je mij op een lagere plek zet dan anderen. Dat vind ik raar, dat vind ik niet leuk. Maar terecht. Begrijp je niet dat het mij afleidt, inderdaad? Zoals dat jou afleidt dat je weet wat een journalist stemt. Begrijp je dat niet? Nee, maar dat helpt al dat je het zo formuleert. Als jij zegt van... het zou mij afleiden als ik wist wat Rob Trip stemde. Dus ik ben blij dat hij dat niet zegt. Dat kan, dat het jou afleidt. Maar dan zeg ik, zo zit ons bestel in elkaar. Het bestel roept ons op om samen met mensen die ongeveer hetzelfde denken... of ongeveer hetzelfde vinden, of allemaal van een roze plopkap houden... samen je sterk te maken, zodat je daar zit namens een deel van de Nederlandse bevolking. Ja. Ik zit daar namens die 300.000, 400.000 christenen. Althans, ja. Dat is mijn ambitie. Maar als er een ramp gebeurt... Dan moet ik gewoon vertellen wat er gebeurt. Jawel, maar maakt helemaal niet uit welke kleur. Nee, maar in mijn achterhoofd zit dan van ja, Thijs zit nu wel te ondervragen. Maar die denkt dat de aanslagplegers van 9/11 of de moordenaar van Peter R. de Vries, dat Satan daarin gekropen is. dat een duivel is. Nee, ik denk alle mensen kunnen slecht zijn. Dus zijn ook christenen ook christenen kunnen gestoord zijn en andere mensen vermoorden. Hey, maar jij gelooft wel toch dat dan een kwade geest is? Nou, of iemand zelf, dat weet ik niet. Ik ben geen psycholoog. Ik kan niet in iemands hart kijken waarom die doet wat die doet. Ik moet gewoon verslag doen dan. Ja. Ben je daarin opgeschoven eigenlijk wel? Want ik kan me namelijk fragmenten wel herinneren waar daar je wat stelliger in bent. Nou, weet waar je, niet, waar je stelliger bent in... Ik geloof inderdaad in dat het een kwade geest is. En ik geloof inderdaad dat dat een duivel is. Misschien is dat ook wel waarom je boos wordt als ik zoiets zeg. Heeft misschien ook te maken met dat je denkt... ja, dat ben ik al lang niet meer. Nee hoor, nee, dat valt wel mee. Ik ben best een beetje opgeschoven in die 25 jaar... maar dat zijn geen hele wezenlijke schillen. Nou ja, maar met wat je hier zegt is wel een ander verhaal... dan wat ik bijvoorbeeld in dat Adieu God... dat ik een paar heb zitten terugkijken. Ja. En onder andere met Arjen Lubach. Ja, oké, die. Ja. Ja, dat was, daarin zeg je ook wel dat je de kwade geesten... Nee, ik weet gewoon niet precies hoe dat zit. Misschien was ik daar iets te stellig daarover. Ik weet niet precies hoe dat zit. Ik weet wel dat... Ik vind het altijd het fijnste om mensen gewoon zelf verantwoordelijk te houden voor hun daden. Wel? Ja. Ja, nee, sowieso. Sowieso. Jij, ik, iedereen. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je doet. Maar waardoor ik doe wat ik doe of waardoor jij doet wat je doet... dat is een ingewikkeld psychologisch... proces. En wat is dan het verschil tussen ons? Ik weet niet of dat in onze werkwijze... Nou ja, want jij bent gelovig en ik niet. Ja, ik denk dat God bestaat. Nee, oké, maar waarom doe jij dan dingen anders dan je doet? Laat ik zo zeggen, de oorzaak waarom jij dingen doet... is anders dan de oorzaak waarom ik dingen doe? Ja, denk ik wel. Althans, dat zou kunnen. Daar ken ik je onvoldoende voor, dus dat kan ik niet beoordelen. Nee, maar oké, maar even van de gemiddelde ongelovigen dan. Kun je dat zo niet zeggen? Ja, maar er zijn ook wel heel veel soorten en maten in. Kijk, ik sta in het leven en ik denk niet dat we hier toevallig zijn. Ik denk dat we hier zijn om goed voor elkaar te zorgen. Karel van der Graaf die zei ooit tegen mij... we zijn op aarde om in vrede te leven met God en de mensen. Nou, dat vond ik een hele mooie zin. Ja, als je God weghaalt, dan ben ik het ermee eens. Ja, nou, mooi. Dan zijn we op dat punt waarschijnlijk helemaal eens. En ik probeer ook nog in vrede te leven met God. Ja. Dat komt erbij. Ja. Ja, word ik geen slechtere journalist van, volgens mij. Ben je opgeschoven? Een klein beetje, ja, weet je wel. Je? Denk ik wel. Ja, iedereen schuift op in de loop van zijn leven. Iedereen die nu nog precies hetzelfde denkt, dat zijn bolk zijn altijd. Ja. Alleen mensen zonder ideeën, die veranderen nooit van idee. Nee. Dus, ongetwijfeld. Maar het is heel moeilijk om te zeggen van toen vond ik... Ik heb net vorige week nog een column geschreven. Ik heb heel vaak de vrijheid van onderwijs verdedigd. En net vorige week heb ik een column geschreven waarin ik zeg van... nou, als die acceptatieplicht ingevoerd wordt... dus dat ook christelijke scholen niet-christelijke kinderen moeten accepteren... en als die identiteitsverklaringen worden afgeschaft... waarin die scholen omschrijven wie ze zijn en zo... met allemaal best wel ongemakkelijke teksten soms. Als dat afgeschaft zou worden, dan ik geloof niet dat dan de wereld vergaat. Nee? Nee, dat denk ik nog. Dat dacht ik 25 jaar geleden ook niet. Maar toen vond ik dat erger dan nu. Nu denk ik van, weet je, als zo'n christelijke school gewoon zelf overtuigd genoeg is van wie ze zijn... nou, dan kunnen ze gewoon een christelijke school blijven. En hoe reageert jouw achterban daar dan op? Ja, ben ik wel benieuwd naar. Ik heb nog niet veel reacties gehad op deze column. Dus die was wel spannend. Want dat is wel ook iets wat heel erg speelt natuurlijk bij jou, hè? Ja, dat speelt. Ik kan me heel goed voorstellen, want ik ken ook wel mensen... die dan gewerkt hebben bij jou, bij de EO ook. En die dan ook wel constant zeggen... ja, dat wordt daar wel meer dan misschien wel andere omroepen bepaald door de achterban. Nee, niet bepaald. Nee, dat zit echt in mezelf. Bepaald, maar die komen wel... Ik zit daar namens die achterban. Jawel, maar die komen wel natuurlijk met kritiek. En die zeggen wel van, waarom zeg je dat? En, Als het goed is, ben ik met ze in gesprek. Maar dat is mijn taak. Ja. Dat is het probleem. Ja. Nee, ik heb er een probleem van. Nee, maar dat vind ik juist leuk. Ik zit daar namens 300.000 christenen. En met die christenen ben je in gesprek. En in die achterban veranderen ook voortdurend stemmingen, standpunten. Jawel, maar je hebt natuurlijk ook een de oude stempel ook wel, toch? Ja, maar die omroep gaat om... Ja, er is wel... volgens mij gaat die oude stempel bestaat. Ja. En misschien hoor ik er zelf wel bij, hoor. Ik weet niet precies wat dat is. Maar daar zit altijd ontwikkeling in. Want volgens mij zie je de EO ook wel opschuiven, toch? Ik zie natuurlijk veranderen wij. De programma's die we 20 jaar geleden maakten, die maken we nu niet meer. En de programma's die we nu maken, zullen we over 20 jaar niet meer maken. Nee. Zou jij voor Poont kunnen werken, eigenlijk? Nou, wil je me uitleggen waar jullie voor staan? Wat is jullie doel? Geen idee, eigenlijk. Ja, dan vind ik het echt heel lastig. Nee. Wij zijn een anarchistische club. Dus wij, en daarom, misschien wel dat ik daarom... Anarchisme is ook een levensovertuiging. Dat is jouw levensovertuiging dan. Nou ja, ik zeg niet dat... Ja, maar het is meer de links en rechts aanpakken en daar ben ik ook voor. En wat rebels. En het mag ook wel wat met een knipoog hier en daar. Met dat humor. Nou, daar ben ik allemaal niet tegen. De macht. Vragen. Anti-autoritair. Nou, dat kan het dus. Ja, maar ik ben niet anarchistisch. Nee? Nee. Nee, dat kan natuurlijk ook niet als je gelovig bent. Nou, joh, je hebt vast ook wel christelijke anarchisten, hoor. Oh ja? Ja, je hebt alles, hè. Rutte is christen, Kaag is christen. Klaver komt uit een christelijk nest. Je kan alle kanten op. Daarom vind ik het ook zo raar dat je maar één ding ziet als je mij daar ziet. Ik ben christen, dat doe ik niet stiekem over... maar er zijn christenen in alle soorten en maten... en je weet niet wat ik stem. Misschien ben ik wel hartstikke links, misschien ben ik wel hartstikke rechts. Dat weet je niet. Dat is natuurlijk het verschil met iemand die zegt... op welke politieke partij die stemt. Ja. Ja, dan denk je van, ja, hij zegt die Partij van de Arbeid zit... en daar zit Lilian Ploemen. Nou, lekker gesprek wordt dat. Ja. Dat is bij mij... Ik vind dat bij mij niet zo is. Alleen weet ik van jou dan wel dat je gelovig bent... maar daar hebben we het over gehad. Ja, ja. Maar ja, dat is Rutte ook, dat is Kaag ook. Er zijn heel veel mensen gelovig. Je bent ook wel kritisch op de talkshow waar je dan nu aan deelneemt op 1, hè? Dus je vindt ook wel dat het... Er zijn zoveel mensen kritisch op dat ik het probeer te verdedigen. Nou, ik hoorde je laatst ook best wel kritisch daarover zijn. Dat je zei van ja, we zijn het echt wel ons opnieuw aan het uitvinden... omdat de coronatijd af. Ja, dat ging over die lage kijkcijfers op de hele Nederlandse televisie... en ook bij Nederlandse talkshows. Ja, ik vind als onze kijkcijfers lager zijn dan ze waren... dan moeten we even goed nadenken wat er aan de hand is. Het zou heel raar zijn om te zeggen, niks aan de hand. Nee. We gaan gewoon door met wat we aan het doen waren. En hoe gaat het dan eigenlijk? Dan ben je op zoek naar wat het na de coronatijd... Want jij zei geloof ik letterlijk door de coronatijd hadden we de De wind mee. De wind onder de vleugels. Ja. En nu houdt het een beetje op. Of tenminste, zo dramatisch is het ook niet, hè? Maar... Nee hoor, nee. Zeker naarmate het seizoen voordat, zie je het ook wel weer een beetje stijgen. Dus ik ben er helemaal niet over in paniek. Maar we waren in een soort ritme gekomen dat corona natuurlijk het hele leven domineerde. Ja, en heel veel mensen waren daardoor ontzettend daarin geïnteresseerd. Ja, en daar hebben wij als programma wel echt van geprofiteerd. Ja, daar kan je ingewikkeld over. Ja. En als dat weg is, dan moet je even nadenken. Oké, wat is dan... En doe je dat dan nu eigenlijk? Gaat dat dan gezamenlijk? Want het lijkt... Het is best wel moeilijk namelijk, omdat dat allemaal verschillende teams zijn. Ja, hè? Het is heel ingewikkeld. Zit je dan allemaal bij elkaar? Nee, maar de baasjes van de omroepen zitten wel bij elkaar. En die schrijven dan een stuk of twee stukken. En daar gaan we dan wel over met elkaar in gesprek. En als presentatoren zien we elkaar met enige regelmaat. Ja. Dus er zijn wel allerlei dwarsverbanden dan. Maar het is ingewikkeld. Dat is waar. Ben ik met je eens, hoor. Omdat er gewoon diverse partijen zijn. En... Is het eigenlijk moeilijk dat de omroepbaasjes daar dan over... Want jij zegt, die zitten dan bij elkaar. Gaan die daar eigenlijk over? Elke dag heeft zijn eigen samensteller van de omroep. En die bepaalt uiteindelijk wat er die dag gebeurt. Is dat niet een weeffout? Nee. Ik heb pas een document ontdekt van de Evangelische Omroep... waarin staat alle EO-programma's worden gemaakt... onder verantwoordelijkheid van een EO-eindredacteur. Bij Opeen is dat niet altijd het geval. Er zijn dagen dat er geen EO-eindredacteur zit... en dat ik werk met een TVBV-eindredacteur of een BNNVARA-eindredacteur. Dat vind ik eigenlijk wel goed. Als daar EO in beeld staat, vind ik dat wij van de EO... verantwoordelijk zijn voor de keuzes die dag zijn gemaakt. Ja. Maar dat is natuurlijk ook wel een rijdende trein. Zij kunnen niet elke dag, de hele dag zitten bellen. Wat willen jullie morgen? Ik bedoel, als Femke Heemskerk stopt met schaatsen... of met zwemmen, was het, sorry. Ja. Stopt met zwemmen, dan nodigen we die gewoon uit. En dan moet ik wel een heel goed verhaal hebben... wil ik haar niet die avond willen interviewen. Ja. En ik hou toevallig van sport, dus ik vind het hartstikke leuk. Maar dat is dus altijd een gesprek tussen TVBV en de omroep. Is het niet het risico dat... maar dat geldt niet alleen voor Opeen, maar van eigenlijk veel meer talkshows... dat het eigenlijk... Meer en meer, omdat de omroepbaasjes daar meer in te vertellen hebben... pamfletten worden van de omroepen in plaats van een journalistieke programma. Ook hier geldt weer, iedereen heeft een levensovertuiging. Iedereen kijkt met een bepaalde bril naar de werkelijkheid. En ik vind dat wij die bril in op één op een lichte manier moeten representeren. We moeten daar niet zeer uitgesproken gaan zitten zijn... en elke week een dominee of een pastoor of hoe jij ze ook allemaal noemt. als dat relevant is, moeten we dat doen. Maar dat moeten we op een manier doen die voor een breed publiek acceptabel is. Ja. Jij moet eigenlijk niet elke week zitten kijken en denken van... daar zit er weer. Dat vind ik jammer. Ik wil dat jij gewoon ontspannen om 10:30 s'avonds op de bank zit... en dat je denkt van, even kijken wat er vandaag gebeurd is. Nou ja, als er dan zo'n gast van De Laatste Wil zit... dan denk je, leuk, ga ik even kijken. Even kijken hoe Thijs dat doet. Dat hoop ik. En dan Femke Heemskerk en dan lekker naar bed. Ja. Dat is mijn ideaal voor dat programma. Ja. En lukt het? Soms. Niet altijd. De ene keer beter dan de andere keer. Ja, dat is het eerlijke verhaal. En het moet beter. Het moet altijd beter. En waar moet het vooral beter? Bij iedereen, zowel bij de redactie als bij de omroep... als bij de presentatoren, we moeten allemaal een stapje bijzetten. Het kan verrassender, denk ik. Maar we werken er hard aan met z'n allen. En het is leuk, hoor. Ik geniet ervan. Het is ook heel leuk om met allemaal collega's van TVBV... die ik tot 2 jaar geleden allemaal niet kende... zit je nu gewoon de hele dag te overleggen wat zullen we gaan doen. Ja. Redacteuren die een hele andere achtergrond hebben dan ik... daar zit ik mee te praten over wat is belangrijk in dit gesprek. Ja, ik geniet ervan. En zo'n Talita Muze dan, die hier ook zat... die mij dan vertelt ook dat ze eigenlijk door eindredacteuren beteugeld wordt. Dat ze gewoon niet mag praten. Maar, heb je dat meegekregen toen ook dan? Ik heb haar uitspraken over het programma meegekregen. Maar niet op de vloer? Of op de, nee, op de, ik nee. heb Talita daar nooit gezien. Nee. En wat ik lastig vond aan haar is... Zij riep op een gegeven moment ook van... Opeen heeft geen morele ondergrens of zo. Ja, laten we even luisteren, want we hebben het fragment. Sowieso vanaf het begin dat ik daar zat, vanaf de eerste uitzending die ik deed... kreeg ik af en toe al signalen door van... sommige politieke partijen zijn niet zo blij met jouw benoeming als presentator. Dus wat voor soort signalen waren dat dan? Nou, zo wordt dat dan gebracht. We hebben van die en die politieke partij gehoord... dat ze niet de taart zijn gaan eten omdat jij bent benoemd als presentator. Dus... hou je een beetje in. Hou wie je zegt dat? Ja. Dat ben ik dan wel benieuwd naar. Dat ben ik ook wel benieuwd naar. Vanuit de omroep waarvoor ik werk. Bert Huis die gaat voor je staan en die zegt... de VVD is niet blij met jou, Talita. Dit kwam vanuit de omroep naar mij toe. In appjes, in belletjes, in mailtjes. Van hou je even gedijs. Maar welke omroep is het? Ik werkte voor de KRO en CRV. Ja, dan is die stelling die ik net had... dat dus de omroepen meer en meer aan het bepalen zijn wat er aan die talkshowtafel gebeurt. Nou, dit klinkt alsof de politieke partijen bepalen wat er gebeurt. Ja, nou ja, bizar. Via de omroep. Als mijn eindredacteur tegen mij zegt, de lijsttrekker van de VVD vindt dat jij vanavond dit niet mag zeggen, dan lach ik hem keihard in zijn gezicht uit. Wegwezen. Sorry. Ja. Politieke partijen hebben zich op geen enkele manier te bemoeien met wat omroepen doen, met wat journalisten. Het is echt bizar. Maar het gebeurt dan dus toch in een programma waar jij deel aan neemt. Doe je daar dan niks mee? Nee, ik weet niet wat daar gebeurd is. Je wordt nu wel gelijk boos van. Ja, ik vind het echt bizar als politieke partijen zich bemoeien met de benoeming van presentator. Als het waar is, is het echt een grote schande. Dat kan echt niet. Sorry, we hebben hier een scheiding van dat soort. Gelukkig. Er zijn niet zoveel, in heel veel landen op de wereld gaat het zo. Hier niet. Nee. Ik word hier echt pissig van, ja. En heb je meer aannames, heb je meer aanleiding om te geloven dat dit ook zo gegaan is, als dit gegaan is? Ik heb dit nooit meegemaakt. En als mijn eindredacteur iets zegt over een politieke partij die iets vindt van ons uit, ja, er is maar één gepaste reactie: uitlachen. Wegwezen. Niks mee te maken. Ik herken het ook absoluut niet van op de vloer van Op 1 of zo. Daar gebeurt het. Ik heb het tenminste daar nooit meegemaakt. En bij DEO ook niet. Ben ik vanaf het begin duidelijk over geweest. Ik ben hier journalist. Ik wil hier journalistiek bedrijven. Want als het waar is wat hier gezegd wordt, dan zou je ergens ook moeten, het zou ik verwachten van eigenlijk het hele team, maar vooral misschien wel van mensen zoals jij, die daar dan principieel journalist zijn, zeggen, nou, dan gaan we hier als team voor staan en we laten haar niet vertrekken. Want ze is gewoon vertrokken eigenlijk. Ja, maar dat vind ik nog net weer een iets andere afslag. Hè? Want zij is vertrokken omdat de KRO vond, KRO-NCV, dat zij actie ging voeren. Ja, dat is echt het is een plurivoor programma. Elke dag is een andere omroep verantwoordelijk. Dus dat is echt aan de KRO-NCV en Talita Muse samen. Die moeten dan eruit zien te komen hoe ze dat oplossen. Maar daar gaat de VVV niet over en daar ging ik ook niet over. Nee, maar het moment dat dit gebeurt, zou je toch ook kunnen verwachten. Ja, als dat waar is. Dat is echt een KRO-NCV-probleem. Dan heeft het dus een politicus. Maar dan ben je toch geen team? Je bent toch een programma samen? Je zegt toch als journalist. Het is een bijzonder programma. Jij trekt het toch ook niet als dit gebeurt? Je zou ook kunnen zeggen met z'n allen van, nou, dan gaan we ervoor liggen. Ik kan er wel voor gaan liggen, maar ik ga er niet over. Het is echt een kwestie van KRO-NCV. Ja, zoals ik hoop dat zij er niet over gaan. Dat zou dan toch je journalistieke principe zijn? Dat je zegt van, nou, als dit gebeurt, mijn principe is dan stoppen we er allemaal mee. Of dan gaan we allemaal niet. Daar ben ik niet anarchistisch genoeg voor. Nee, weet je, ik ben verantwoordelijk voor die. Wij zijn verantwoordelijk voor die ene dag. En ik probeer echt wel in gesprek te zijn met anderen, met collega's. Maar als er zo, ik bedoel, want je wordt er, je wint je er ook over op, merk ik. Het is heel slecht voor het imago van het programma als mensen dit soort dingen zeggen. Ja, maar dan had je toch al meteen actie moeten ondernemen, als je dat echt vindt. Deze uitspraken zijn, ik weet niet van wanneer die zijn, hoor. Die heeft ze niet gedaan in de tijd dat ze daar zat. Nee, dat klopt, dat is daarna. Ja. Nee, dat klopt. Ja. En dat gesprek, als ik bij KRO-NCV werkte, zou ik dan heel graag willen weten wie die dan geappt heeft met wie en waarom die eindredacteur niet ontzettend hard heeft geschreeuwd tegen de politicus. Wegwezen jij. Ja. Enig juiste reactie. Ik had eigenlijk wel gedacht, een paar jaar geleden al wel, dat jij de overstap naar de politiek zou maken. Ja? Ja. Waarom? Nou, er waren toen ook wel, er zijn wel een tijdje ook geruchten geweest dat je daarvoor gepolst werd. Echt? En dat je gevraagd werd. Welke partij? Welke functie? CDA, dacht ik. Welke functie? Ja, dat weet ik eigenlijk niet, nee. Okay. Maar ik weet wel dat jij daar. En je schurkt natuurlijk ook wel gewoon in die zin dicht tegenaan, omdat je de goede vrienden bent met Gert-Jan Segers. Ja, maar ik schurk tegen geen enkele partij aan. Nee, goed maar. Weet je, het lijkt mij leuk. Ik doe al heel lang hetzelfde. Ik zit al 25 jaar bij dezelfde omroep. Oh, nou klinkt het ineens echt als een. Dus het lijkt me best wel leuk om die stap een keer te zeggen, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Het is gewoon ontzettend ingewikkeld. Stel dat ik dat zou willen, dan moet ik eerst een partij kiezen. Die heb ik niet. Moet ik ergens lid van worden? SGP, ChristenUnie of CDA? Ja, of Partij van de Arbeid, VVD, D66, nee, maar SP, GroenLinks. Voor de hand ligt natuurlijk dat het een van de. Maar dat is jouw beeld. Haal je beeld weg. Hoezo? Kijk naar mij als christen en mens. En, ja, maar eerst christen en dan mens. Nee, allebei. Ja, maar. Het is gewoon heel ingewikkeld. Een jaar voor de verkiezingen moet je vaak dan al solliciteren. En nu was dat in maart. Ja, maar je wordt gevraagd? Nee, ik word niet gevraagd. Tot nu toe niet, tenminste. Is dat zo? Ja. Ja, nee, ik ben niet gevraagd om politiek in te gaan. Dus die geruchten die kloppen niet? Nee, ik ben nooit gevraagd om Kamerlid te worden. Nee. Nee, het spijt me. Nee, maar je moet dan gewoon solliciteren en dan moet je dat in maart doen. En in november hoor je dan of je het geworden bent. Ja. Dan moet je 7 maanden lang moet je wachten. En in die 7 maanden kom ik Kaag en Hoekstra en Rutte en Segers en Van der Staaij. Ik kom ze allemaal tegen. Dus als ik de ene moment zit ik een sollicitatiegesprek met ze te voeren en de volgende dag moet ik ze interviewen. Hoe moet je dat geloofwaardig doen? Dat is gewoon echt mega ingewikkeld. En ik denk ook dat ze... Nee, eigenlijk, ja, je zou dan eigenlijk direct door moeten... Ja. En dan snap ik ook wel dat dat moeilijk is. Want dan, verbrand je je schoenen. Of je gooit je oude schoenen weg voordat je... Ja, dan in november zeggen ze... Leuk dat je solliciteerde. Daag. Ja. Heb ik geen werk meer. Ga ik niet doen. Daar is mijn werk ook veel te leuk voor. Maar daar hoor ik ergens wel in dat je het wel spannend zou vinden. Ja, en waarom dan eigenlijk? Nou, gewoon met een club mensen die een beetje... Dat hoeft helemaal niet tot in detail hetzelfde te vinden... maar die een beetje hetzelfde... mag wel breder dan een omroep, wat mij betreft. Die een beetje met dezelfde overtuiging in het leven staat... gewoon nadenken over wat is goed voor dit land. Ja, dat lijkt me superleuk. En zinnig. En dan mag je op dinsdag stemmen en dan gebeurt het ook. Ik kan nu allemaal dingen zeggen, er verandert geen reet. Nee, maar... Ja. Nee. De vraag is natuurlijk, als je daar als klein partijtje zit, ook niet, hè? En waarom een klein partijtje? Oh, je was wel gelijk van plan om... Ja, dat is weer jouw aanname. Er zijn heel veel partijen. Je hebt kleine en grote. Ja, en dan nog, zit je daar nog. Namens een hele, ook al zit je daar in je eentje. Je kan best wat betekenen. Ja. Dus het lijkt me leuk. Ik denk niet dat het ervan komt. Okay. En ook omdat die partijen toch, als je die lijsten ziet, man. Het is allemaal mensen die braaf folders uitgedeeld hebben jarenlang. Heb ik niet. Ik heb nooit een folder uitgedeeld voor een politieke partij. Dus ik denk niet dat ze op mij zitten te wachten. Ik vind het wel jammer. Ik zou het leuk vinden als die partijen wat opener waren. En als ze gewoon voor mensen zoals jij en ik met een wat hoger publiek profiel... dat ze zeggen van we gaan jou geen 7 maanden laten wachten. Kom gewoon in de zomer als het alles stil ligt. Kan weer goed praten. Spring ik door alle hoepels waar ik heen moet springen als dat nodig is. En daarna beslissen we gaan het doen of we gaan het niet doen. 7 maanden is gewoon voor mensen zoals jij en ik niet te doen. Nee. En ook mensen in het bedrijfsleven. Ja, stel dat het uitlekt. Ben je weg? Minister kan natuurlijk wel. Want dan... Schrikkelijk lijkt me dat. Oh ja? Ja, joh. Je had vorige week deel aan je Zielgus. Ja. Man, dat is toch geen leven? Want? Staatssecretaris is die, hè? Ja, of minister. Hugo de Jonge die heeft geloof ik 3 uur in de week vrij. Ja. Sorry, ga ik niet doen. Ik heb een vrouw, ik heb een hele leuke vrouw, ik heb hele leuke kinderen. Ik heb een racefiets. Ik heb vrienden, ik heb een kerk. Ik wil gewoon ook een beetje blijven leven. En de manier waarop het nu in Den Haag georganiseerd is... Ja, die maakt het bijna onmogelijk om min of meer normaal... Ik wil best 60 uur werken in de week, vind ik niet erg. Maar geen 80 of 90. Nee. En dat is nu wel een beetje de norm. Ja, maar is het dan anders als Kamerlid? Dan ja, is het... Kamerlid kan gewoon zijn eigen agenda... Dan zeg je gewoon op vrijdagmiddag dag en dan kom je maandagmorgen voor weer. Die Lan Jessogus, die je net noemt, die zegt juist andersom. Die zegt eigenlijk als Kamerlid ben ik eigenlijk gewoon overgeleverd aan... wanneer zijn de stemmingen en dan zit ik soms tot heel laat... Alleen woensdag, donderdag. Ja, dan moet je er zijn, klopt. Ja, maar wel ook soms heel laat. En als staatssecretaris kan ze nu eigenlijk juist haar eigen agenda bepalen. Dan heb ik vorige week niet goed geluisterd. Wat? Nou, toen was hij hier. Ja. Nee, maar ik denk wel dat je als staatssecretaris en minister... iets meer je eigen agenda kan bepalen. Maar die zit wel zo vol, althans wat ik daarvan meekrijg... Ja. Dat ik nooit denk van, zat ik daar maar. Nee, dus komt de politicus van de Brink nooit? Ja, ik weet het niet. Ik zou het best willen. Stel, dit is natuurlijk een onzeker vak. Zou je het leuker vinden dan het werk wat je nu doet? Niet leuker, wel zinniger. Ja? Leuker ja. dan dit wordt het niet. Nee. Wij hebben echt de leukste baan van Nederland. Ja. Ja. Maar waarom zou je dan? Omdat het zinnig is. Omdat je vergaderen en dan... Ja, maar daarna kan je echt mensen helpen misschien. Weet je wel, mensen die in de shit zitten of mensen die niet weten hoe ze... Wij journalisten... Ja, misschien dat onderzoeksjournalisten iets echt zinnigs doen. Ja. Maar wij die praatprogramma's maken toch niet. Zullen we dat dan maar mee kappen? Ja, nee, het is wel leuk. Ik geniet er ontzettend van. Maar zinnig. Ik vond het leuk dat je er was. Dankjewel. Thijs van der Brink. Dat ik er mocht zijn. Vakman, maar wel gelovig. Ik blijf daar toch ook wel gewoon zo naar kijken. We hebben een slaapliedje van jou. Wilde jij graag horen? Ik heb Huub van der Lubbe. Altijd goed. Ja? Ja. Gaan we daar naar luisteren. Dankjewel dat je er was. Graag gedaan. Dankjewel. Proost er nog een keer. Is goed. Iemand die me doorheeft als ik zelf niet ben, die wel beter weet dan ik mezelf ken. Iemand die me wegwijst als ik het doel vergeet, die me de waarheid zegt als ik het niet meer weet. Iemand als jij. Iemand als jij. iemand als jij. Iemand die me loslaat en mij mijn gang laat gaan. Die me tegenhoudt als ik dreig door te slaan. Iemand die kan lachen om alles wat gebeurt. Die wel janken kan, maar daarom niet getreurt. Iemand als jij. Iemand als jij, oh, zo iemand als jij. Iemand als jij, zo is er niemand. NPO Radio 1. 1 uur.